إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي دلو سوات كي توفيق برمب عز وجل كي سنو درس التوحيد كي سنو تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى ام генي نيغي سي بونتو بوبوغا خامني موي بونتو توكل تا موي واكيرلو نيك غا مو نيك جامو يالا مو نيك لو خامني سونو بوروم كيب موكو جاغو ني دي كونتي دون سي اندي اي فارام فاتي تي xétu tawakkul yi nga xamanteni ni mom mo am té muy déllu wacca ba nga xamanteni ni moy bi daganté wër dañu war ko def ci borom bi tabaaraku wa ta'ala ak yenen yi nga xamni wërut ndax tawakkul mom jaamu yalla lay xol la sunu borom kep mom moko jago kon do dagan ñu jëme ko ci keneen waye mi mel ni ñi ngi doon wax ci société bi tay ni mu bindo par rapport ak li nga xamni moy l'islam ak ay jangaleem li nga xamni mo ci taxawayu media yi nga xamni d'abord ñom ay boîte lañ ay entreprise yo xamni c'est des capitalistes li leen intéressé mom moy khalis donc djumtu way la bo xamanteni ni comme ni ngay tijé sa entreprise mécanique wala commercial wala wi démé non wayé la ci doy war du ni tijj ben entreprise di yëngu ci walu yahanal lolou di jëm ci walu kom di delu ci wat ci bir société bi dedet waye la ci doy war moy dugg bi ñi dugg ci domaine yi nga xamni laysu ahlan laha du sen domaine du sen domaine manam dañ ko jangut suñ ko jangon mën ci wax mais da ngay gis ñuy exposer l'askan bi ay xétu débat té ñiñ tok ci débat bi di wax dañu warona tok déglu li leen di jangal mako nga gis ñuy def ay taqsimat mako wala ay ta'rifat wala ay tafasir yo xamanteni ni dara wëru ci dara du ci dëgg dara du ci jup lolu di gëna lëndamal askan wi la len ñor moy débat yu tang ay débat yu oula pour mëna attirer ay vues pour mëna yok li nga xamanteni moy sen copper fort ndax bu fekkonté né ñom média yi askan wi xam sen diina da leena yittel kon doyon na rek ñu jël ab jangalé kat bes bu jot mu tok fa di jangal nit ñi tawhid ci njangalin wo xamanteni ni nak dalen koy faram faccel waw doyon na ñu jël ab jangale kat mu ñew di jangal nit ñi seen farata yi jëm ci njangalé wo xamanteni ni da koy faram facce yag na la wax ni mag ñu bax ñi ñom ay débat nekkut won seen yitté Xoolal waa ji ñëw ci Imam Malik ne ko kaañu débat. Imam Malik ne ko buñ débatwee nga not ma. Mu ne Imam Malik nga topp ma. Imam Malik ne ko bu ma la notee mu ne ko ma topp la. Mu ne ko bu keneen ñëwee nag daa di ñuy not ñun ñaar ñëpp. Mu ne ko ah ñaan naa ñu topp ko. Imam Malik ne ko gis naa ni daal yow sa diine diinay toxu la, yaa ko mën a toxu. Imam Malik ne ko demal nga wut kuy sikki sàkkani yow, man sama diine dama koo jàng. Ana ala bayyinatin min amri idhab ila shakin mislak. Man sama diine dama koo jàng ci njàng ngu rëy. Diine duñ ko jëlee ci media yi. Diine duñ ko jëlee ci media yi. Ñoom li ñuy wut mooy ay koppar, malheureusement ay koppar la ñuy wut. Donc audience la ñuy wut ne débat bi fële la gën a tànge, wala boog ka gën a mën a wax musiba taf ko ci diine di ko taqaleeg diine ci télé bee lay waxe. Ñun ñëpp nañ leen dem seytaani di ko fa. Moo tax bu ngeen xoolee saa yu weer kot jotee liñ leen di présenté magoog liñ leen di présenté day gën a jaxasal askan wi rek. Bu ko defee nit ñi di dellu si waat waa oustaz lii moom nii nag, waa oustaz li kii wax fee, oustaz li kii wax fee, nga xam ne kon nit ñi ñi ngi jaxasoo. Wallahul musta'an wa ilayhi tuqlan. Loolu moo tax toujours ñuy insisté ci nit ñi ñu war a jàng. Am na ay base yoo xam ni yu primaire yu élémentaire ci diine ji nit ki daa ko war a jàng. Par exemple xoolal jëlal lu mel ni sunna. Waaw jëlal lu mel ni sunna, ñoom ña nga toog seen jataay naan lee farata la lee sunna la. Moom jàpp na ni lii farata mooy lu jóge ci alxuraan, lii sunna buñ ko nee xadis mu ne loolu sunna la. Dégginam ci loolu mooy lii jóge ci alxuraan mooy lañ war a jëfe te muy farata, li jóge ci yonante bi nag loolu bu la neexee def, bu la neexee bàyyi, ndax sunna la. Nee na du obligation. Wallahul musta'an. Yëpp ay xeeti lan la? Ay xeeti réeral la. Waaw gumba maanaam silmaxa boo xam ni da nga bëgg a jiite ay silmaxa. Gis nga wallahul musta'an. Bu ko defee kon mais nag li ci doy waar mooy askan wi dañuy adhéré ci loolu. Loolu mooy li ci doy waar. Askan bi dañuy ñëw adhéré ci loolu. Ma ngoog souvent ñoom dañuy xam ni société bi nii la bëggee parce que nii lañ ko yare. Au lieu ñu dox ci loo xam ni day yee société bi, ñu am éveil, am ku njàng déedéet, mais dañuy ñoom dañuy gën a contribuer ci loo xam ni day nelaw loo, day nelaw loo société bi. Loolu mooy li ci doy waar soi disant parce que société bi lii la bëgg, boo leen indilul lii duñu dem. Mooy comme par exemple situation président africain yu bëri nga xam ni bëgg nañ ñoom liggéeyal seen réew, waaye dañuy toll ci situation boo xamante ni seen digganteeg ñi ñu jiite day soreeyoo lool ba dañuy jàpp ni tey ku fi nekkoon di jéem a liggéeyal sa intérêt réew ña ca biti danañ ñëw jaxase sa laag sa waa réew yàqal la, boo deful ndànk sax ñu faat la. Ndax lu mel noonu gis nañ ci ay exemple. Gis nga sunu société lii mooy sunu jafe-jafe. Écart bi dox ci diggante waa société bi ci boppam, foofu la problème bi nekk. Ma ngoog foofu la problème bi nekk. Moo da ngay koo xam day ñëw ngir seen njariñ mais duñ ko comprendre. Il suffit que ñu caricaturer kooku rek ne leen kii de dafa ñuul rek jeex na. Wala président yu Afrique yu bari gis nga ba ngay nekk gone wala yenn jamono yi da ngay dégg ci ñoom ñu naan la kii noo kii da daan lekk nit. Dégg dañ ko fi n' est ce pas. Kii da daan lekk nit gis nga da daan invité ay ministre tijj frigoom indil leen ay yàpp bu gars yi lekkee ba pare mu ne leen kii c'était le ministre diw. Ay genre yoo xamante ni nii dégg nga maam loolu c' est pas de chez nous. Waaw c' est pas de chez nous. Du sunu ay contre, du sunu ay légende. Seen légende la ñoom. Ñoom ñoo am Dracula. Dracula vampire bi nga xam ni day naan dread Dracula c'est pas africain mais gis nga transféré nañ seen conte yooyu seen légende yooyu indil ñu ko ba mu nekk ñun léegi ay faits de société wala ay réalité yoo xamante ne réalité sunu société africaine la ñun mais Dracula Dracula c'est pas de chez nous gis nga toujours ñun sunu société am na daal manipulation buy daw ñu ngi ñuy fowee ñu ngi yàq sunu diggante gis nga ñu ngi ñuy gën a réeral li ko waral nag mooy benn bir kese la benn mbir kese mooy dañoo choisir le confort de l' ignorance ce confort qui est dans l' ignorance c' est un confort éphémère nag waaw c' est des ténèbres tout simplement tu restes là à ne rien faire loolu mooy ce soi disant confort quoi moom lañ préféré si kaw lan si kaw coono ak jafe-jafe sàkko xam-xam par exemple toog ñu lay présenté benn débat par exemple si benn télévision pendant 2 heures de temps wala benn match de football moo la gënal nga jël sa téere ijj di ijjantu a ba wala ngay defaraat sa xuruf di nammat sa baat a di ko defaraat wala tha pendant 30 minutes wala lii ça ne demande que 30 minutes mais da ngay xool para nga calculer coono bi oh fii parce que man sama baat bi non vraiment parce que man bon comme intellectuel là damay rouler R quoi damay rouler R donc du ma mën a wax ay a quoi kon du ma ko mën a yàlla gindi donc da ngay préféré teg téere bi dem toog fa gis nga après booy julli nga ñëw nekk fii di tari fatiha boo xam ni ku ko dégg sa bopp metti da nga préféré confort bi nekk ci ignorance ce soi disant confort gis nga donc li ñuy présenté comme confort c'est pas du confort c'est de l' ignorance c' est de l' ignorance emballé tout court dañu war a sonn pour jàng dañu war a sonn pour jàng xam-xam xam-xam xam-xam lañ wax te xam-xam nag ci la mbir yi di doxe diine islam ci xam-xam lay taxawe iqra jàngal gis nga adduna bii ci xam-xam lay yëngoo ci xam-xam lay demee du yéen ñëpp yéen a ngi naan virus corona bi c' est un virus préfabriqué c' est un virus fabriqué virus bi dañ ko fabriqué dans les laboratoires mais loolu c' est de la science xam-xam la xam-xam la léegi sunu intellectuel yi tax ñoom mënuñu fabriqué ay virus ah ñu nekk fii di pleurnicher rek di seetaan théâtre ramadan sketch ramadan ci réewum jullit ah ci réewum jullit ana suñ scientifique ana génn ñoon biti réew dem jàngi ah ñu jël l' argent du contribuable defal la ko subvention l' argent du contribuable da ngeen yaakaar politiciens yi kese ñoo ci nekk mais attends yaatal leen seen gëstu ah daggal la bourse nga dem bitim réew jàngi après nga ñëw yow mënoo créer virus yow jàpp nga ni li tax ñu daggal la bourse dem bitim réew ñëw pour yow nga am benn salaire quoi pour yow ak sa famille et l' argent du contribuable dans tout ça ah non politiciens yi ñoo lekk xaalis bi yow lekkoo si xaalis bi yow lu tax nga bëgg si génne sa bopp gis nga lu la waay wax te waxu la jàng ñu ngi lay nax jàng nag dafa am lu mu laaj il faut ñu essayer sortir de notre zone de confort ce pseudo confort là bi ñuy gëmloo nii il faut ñu essayer génn ci waaw pour mën vraiment def tuuti sacrifice diine dañ koy jàng àdduna buñ ko bëggee tabax dañ koy jàng ñuy wax yi ay émergence ak développement Afrique dafa war a développé tant que jànguñu duñ développé nañ leen jàng gis ngeen asiatique yaa ngi nële ñu naan non virus bi ci Chine ci benn laboratoire P4 la ko gars yi defaree nangam alors là léegi lu tax yéen du ngeen wut laboratoire P4 defar virus ah bo waxe ñu nan suñu li la fi suñu mambaay won ay ndënd di foori ndënd rek di fecc nan culture culture culture gaay ñi ngi défar du ñeen gaay ñi ngi défar ay virus di défar ay vaccin Allahumma san bu ko défé kon ñu déllu ci wat ci mbind ma ñu nekkon gis nga li ñu leen di présenter li du xam xam de li ñu leen di ku ci yaakaar ci ngay jëlé sa diina na ngay nax sa bop diina dañ koy jank innamal ilm bit ta'allum diina dañ koy jank bu ko defé kon gisoon nañ wakirlu borom xam xam mi ko melni cheikh ousaymin ne wakirlu ci borom bi tabaaraku wa ta'ala nga xamni day nek wëru ci mom wamatul ko sukkus diku ci mom ci anam gu mat sekk mune wakirlu goge ak ngëm du mat ak ngëm du mat ludul ci wakirlu goge mako xam nga waxon nañ la ni aya ba sunu borom dane wa ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin gis nga nim ko leunkele ngëm nim ko leunkele ak iman ay xolé kuy wakelu ci ay bammel ki wakelu ci kudul yalla ki wakelu ci ay xarfaxu fa après ñu ne ay gëm dañoo gëm yalla dañoo gëm yalla dañoo gëm yalla lu ñuy bind ci parkat la diko wax dañoo gëm yalla dañ ko bind ci sañ taw gennel fi wala demal hôpital nga nan man je suis médecin nga bind sa parka je suis médecin je suis tenekuloko dula jeriñ dara mune benen xaj ba mo don li nga xamanteni ni mom moy tawakkul sir wakirlu bi nga xamni ñen ñi ngi koy def di wakirlu ci wayde yi waaw ñi sul ci bammel yi soit disant ay waluy lañ wala ay nit ñu bax lañ wala ay yonent lañ wala ay sahaba lañ ñu jël seen xol wër ko ci ñooñu di yaakaar ci ñoom jeriñ bu ñuy xëc muy ñew wala lor bu ñuy dakk muy dem ñooñu yoru ñu lolu jeriñ ak lor kiko yor moy borom bi tabaaraku wa ta'ala gis nga ñaka jang ignorance fi muy yobbu société ñettel ba mune waxon na li nak tawakkulu sir moy wakelu ci wayde yi wa façon wakelu bo bokale bu mak moy bokale bi nga moy bakar bi nga xamni ben sunu borom duko balé ñaar kiko def ba de ci sunu borom aramal na ci mom aljana ñet day yak sa jëf yu bax yi nga defoon lo meuna am ci lu bax bokale bu ñe da koy yak ko yaq da koy détruire complètement ñettel bi mune wakirlu ci keneen ci lo xamanteni ni koke mo koy gérer and ak nga yek martaba bu kawé ci koku ak soufek martaba ci yow mune comme misal nit ki sukkus ndiko ci walu dundam subsistance am ay dépenses ak yoy mu ci sukkus ndiko ci keneen dul yalla sukkus ndiko ci kokku lolu nga yaakar ko ci kokku mune lolu xetu bokale bu ndaw la ndax lan mune ndaxte mune lolu bokale bu ndaw la façon bokale bu ndaw la ndax lan ndax doley laxasu bi sa xol di laxasu gis nga ko ak sukkasiko bi muy sukkandiko ci koke mune waye bu fekkonté da nga sukkasiko ci mom ci ne li sabab kessa la manam liggey bi wala ki bi wala nangam bi sabab kessa la pour ma meuna faggu sama wërsek waye nak mangi wakelu ci yalla ndax nit xeyna wuti gis nga ko kër liggey ba paré te ken fayu ko ba legui famu tok ken fayu ko ay wer wala ay at gis nga kon du liggey bi moy tax nga meuna lek mais sunu borom mooy ki ko yor gis nga kon bu fekkente ne da ngay jóg jël sabab ba sukkasndiku ci sabab ba accroché ci sa xol gis nga bu booba kon yaa ngi def façon tawakkul boobu mooy wàkkirlu ci lu dul borom bi tabaraka wa taala gis nga alors que loolee da nga ko waroon a jàppe sabab gis nga waa ji day joxe liggéey nga ñëw foofu bul jël sa xol rattaché ko wéer ko ci moom yaakaar ko ci lépp ne moom moo la koy jox déedéet yaakaaral yàlla moom nag nañu waxee ne nii nga koy wutee liggéey bi nga wuteeti ko noonu la nga war a déposé nga déposé ko wallahu almustaan dañuy teg foofu sama baaraam ñaan borom bi jàlla waala mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.